จังหวัดสุพรรณบุรีตลาดสามชุกร้อยปีตลาดสามชุกร้อยปีเป็นตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอสามชุกตั้งอยู่ในชุมชนริมน้ำท่าจีนในอดีตที่นี่เคยคึกคักเพราะเป็นศูนย์กลางแหล่งการค้าของผู้คนที่สัญจรไปมาทางน้ำชาวบ้านเปิดบ้านไม้เก่าแก่ของตนขายของฝากของที่ระลึกกันอย่างคึกคักมีของกินอร่อยๆให้ไปตะลุยกินกันมากมายวัดป่าเรไรวรวิหารวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งของเมืองไทยมีอายุราว 1,200 ปีรู้จักกันดีจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนของพระสุนทรโวหารปัจจุบันวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสิ่งที่สำคัญภายในวัดอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางป่าเลไลขนาดใหญ่สูงกว่า23เมตรตั้งอยู่ในวิหารใหญ่โตโออารูปทรงโบราณถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสุพรรณบุรีเลยทีเดียวอุทยานมังกรสวรรค์อุทยานมังกรสวรรค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของเมืองสุพรรณบุรีแหล่งรวมศิลปะไทยจีนที่สวยงามและน่าเที่ยวมากๆภายในอุทยานมังกรสวรรค์ประกอบไปด้วยศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรหมู่บ้านมังกรสวรรค์และอุทยานพุทธบัญชาพร้อมทั้งมีหอคอยชมวิว360องศาให้ขึ้นไปชมวิวสวยเมืองสุพรรณอีกด้วยเขื่อนเกษียวเขื่อนเกษียวเป็นเขื่อนดินที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยสามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุดถึง240ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ในทางชลประทานแล้วเขื่อนแห่งนี้ยังมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายตลอดทั้งปีสามารถมาเที่ยวพักผ่อนชมพระอาทิตย์ตกดินได้ทุกวันหอคอยบรรหารแจ่มใสหอคอยบรรหารแจ่มใสเอกลักษณ์สำคัญของเมืองสุพรรณบุรีตั้งอยู่ภายในสวนเฉลิมพัทรราชินีถือว่าเป็นหอคอยชมวิวแห่งแรกของไทยและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพราะว่าสามารถมองเห็นวิวของเมืองสุพรรณบุรีได้ไกลสุดลูกหูลูกตาโดยเฉพาะในยามกลางคืนจะมองเห็นแสงไฟจากตัวเมืองไปพร้อมๆกับแสงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้าวัดเขากำแพงวัดแห่งนี้มียอดเขาที่เชื่อว่าเคยเป็นปากป่องภูเขาไฟเมื่อครั้งในอดีตภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจมากมายเช่นไซยักษ์กลองยักษ์คล้องยักษ์น้ำพุศักดิ์สิทธิ์และสมเด็จพระปุญญีศรีสุพรรณมงคลหรือหลวงปู่ขาวที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถงานพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่ก่อสร้างอย่างสมส่วนสวยงามวัดไผ่โรงวัววัดไผ่โรงวัวเป็นวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวด้วยมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายสิ่งที่สำคัญก็คือพระพุทธโคดมพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่สง่างามและก็ยังมีพุทธกุกสันโตพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสีขาวตั้งตระหง่านอยู่กลางวัด